يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما سورة احزاب کی رد رسم باطل شو جواغی سرا مخلوق دریر و مصیبتن خلاص شو مومنانو باندی دا دین اغا حرج لري شو چه دا رسم و رواج دا مومنانو جون خرابی او دا خپل دین خدمت تا او عمل تا او عبادت تا نسمی نکل چدا سیو بوجو پریشانی دا مومنان نلرشی تالوی نعمتی او دا اللہ دا هر نعمت شکریہ پکاری دی دے کے مومنانو تے خطابو کن او ہمارے اوکو چیزا اللہ ذکر کوئے انہی مطلب داغد نعمت شکر ادا کوئے دا خصوصی نعمت ہو جی اللہ اوکو پتا سبان دی جو پیغمبر پاک پا عمل کیے اگر رسم لریکو د دنیا نه دا خصوصي احسان الله دې په عوض کې مؤمنانو باندې خپل ذکر لازم کو ذکر الله احسان دا او شکریا وعده کول غواړي مؤمنانو باندې د بل چا احسان نشته بغیر د الله رب العزت نه ایچا باندې نشته خو لیکن نور خلق په دې راز پوهیږي نه هغه د جهالت توجه نه الله نه سوا د غیر الله بڑایې او لوی او صفاتونه او شکرونه ادا کوي دا جهالت توجه نه ایمان والو یادوي الله لرا ذکر کوئے دا اللہ ذکرن کثیرن ذکر دیر ذکر کثیر اغیطوئی چاہت اصول موافقی اصول پا شریعت کی ذکر دا پارے او دادی چاہی کد اخلاصی صرف دا اللہ صفت دی دا اللہ تعریف دی اللہ حمد و سنا دی او دویم اگر کہ مسنون اذکار کم ذکر او اذکار چی سنت کراغلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا منقولوی منترار سی دلی واغی ذکر چکین دی تو ذکر کثیر ہوئی بل شرط پا کداؤں چی جہر با پا کنی تو کارز ہے کہ اللہ رب العزت پدیبان دی زور لگئی چیز ما ذکر کوئے نو پزڑکی کوئے پدمے کوئے کہا دعائیو کا ذکری دعا سره ویلو ادعو ربکم تضرعا وخفیا وبل الله لرا پاجزه سره پرورو داسی په اخر د عرف کې دا ویلو چې واذکر ربک فی نفسک تزرعا وخیفة ذکر کوا د خپل رب او پزړ کې کوا او په جزې سره کوا او په یره یره باندې کوا هغه ذکر نوې چې هغه مسنون نه منقول نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بلکې خلق خپل ځان نه سره جوړ کړی او دا ذکر دی ذکر آ نه چې هغه کې اخلاص نه ذکر آ نه چې هغه کې اخفا نه عاجزی پکې نه د شرطونه دي دې لپاره وزه ذکر کثیر دیتا ہوئی کہ یو ذل دے ذکر رکو چی سبحان اللہ کچھ بدی شرطنو سر برابرو چی باقیدہ دے اخلاص سر سنگا چی دے پجب ہوئی تغسی پزرکی دے مندبل چا پاکی نوا صرف دا اللہ پاکی وا داغا تقدس او بلدار چې په دما دی وي معنا باندې هم پويږي چې سبحان الله څه مطلب اني د الله تقدیس او تسبیح ویم الله پاک ګنم در قسم عیب نه در قسم کمزور نه او د هر قسم شریک نه او ضد او ند نه دینه پاک ګنم سبحان الله اما یشرکون قران معنا کړی کنه سبحان الله اما یصفون چې او ځلی خو چې داسې نو هغه ذکر کثیر وي او که یو بنده پسونو باندې ذکر کوي وای کلمې وای ولیکن په دې شرطونو نه ای الته بنیاد صحیح نه ده عقیده سینا دا توحید بلکه زلکی دا غیر اللہ عصمت مشتا ناغ ذکر نده یا دا شرطنو خلافی کئی پجہریے کئی عجزی پکی نئی مستی پکی خراب غروب جوڑ کی چتی گی اور اخلاسی گی او ذکر نه دي صحابه کرام وي هاذا من الشیطان دا وی دي سړی باندې شیطان غلبه کړی دا کوي مونږه صحابه کرام لري دلیلي مشرانو لري دلیلي چې الله نه ډیر یری دو هغه خو چرې داس ذکر نه وکړي چې باغې دې به او شیرا شي او غې دې په ځان پويږي دغه په دین پر ټوکې مسخري اگر کاږي چې کله دغه لبقي او دغه پروګرام شروع کړي نو مخکې ته ندا آیاتو ای ظالمان چې ایو الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا ولي چې وی کنه نو مخکې ځان له توتیه او تمهید کی دي او د مخلوق مخه بدل کی چې موږ سکو نو دا شریعت نه خلاف نکو دا قرآن نه بهر نکو آیات وی ګوره ظلم نه پاره ایمان والو یادو الله لرام ډیر یادول چې په اخلاص باندې او سنت طریقه باندې وسبحوه بکرۃ واسیلا او ذکر په اعلی ذکر دا ذکر کے اعلیٰ ذکر دائیں چدہ اللہ تسبیح ہوائیں انہیں اللہ پاک اگرنیں او ہر وقت کے وائے بکرتوں واسویلان مطلب تین عموم دے چی ذکر دے پارا وقت ندے مقرر ہر وقت کے ویلش سحری و کمازگری مرد تین ہر وقت دے څنګه حدیث کې راځي کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یذکر الله علی کل حال نبی علیہ السلام بعد الله ذکر کو په هر حال کې یا د دیو جن بکرته واسویلن ویل چې دا خو وختونه دی پرواز کې دروازه اول او اخر سحر او مازیګر دیمه دا دریمه دا چې چا د تسبیح نمراد منز اغسته وي بهتره معنا دا قرآن ډیرو ځایونو کې نمانزنا تعبیر کړی دی په تسبیح سره لکه مخکې سورۃ روم کې تیر شیو کنه وسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وختونه و سره ذکر زګل تمرات ته نمنځو کنه چې الله تسبیح وای ما خام کې او سحر کې ولو الحمد بالسماوات والارض وعشيا وحينا تظهرون نو کله چې مراد ته صلات شي دا ته منځونه په هر امت کې وو بکره تو واسیلن سحر او مازیګر زکه دا دوه وختونه یاد کړی بل حکمت وګورم چې دا دوه وختونه داسې چې دې کې ملائک بدلیږي سحر وخت کې ملائک راځي دروازه او د شپې غو واپس زی مازیګر وخت کې بیا دروازه غو واپس زی او د شپې غو راځي دا په ټولو وختونو کې ډیر معتبر او قیمتي وختونه دي دغه ځای واخ کې یادینو بس ډایرک بزي نقد کار وای تسبیح وای پاکي وای د الله په سحر او په مازیګر کې دا پتا سبحان لازم دي د الله دې نعمتونو په عوض کې دا به شکرېي کلمه کوم اول د تسبیح مقام دی چې لا اله الها باطل مخ کې رات کړو چې لا اله میدان پاکش الله رب العزت عظمت تا او دا عبادت تا او دا بندګی تا نور باندې رد کو نور یې نفی کړو چې لا اله دې ته تسبیح وی کنه کل چې الله حکم کوم مینانو او په دې باندې مکلف کړو چې زما ذکر وکاوي زما تسبیح وکاوي هر وخت نو الله په رحم بیانې مومنانو باندې او شان یې ذکر کوي چې تاسو زما تسبیح وای زما ذکر کوئ ولیکن زوم ستاسو خیال ساتم کنه ستاسو ذکر او ستاسو تسبیح با دومره نه لکه چې تاسو باندې خپل رحم کوما خپل فضل کوما خپل احسان کوم ولي هو الذي يصلي عليكم وملائكته الله غزاد ته چې تاسو باندې صلات وایي او ملائک ته الله هم په تاسو باندې صلات وایي دا څومره اوچته مرتبه ده مونږ هم وایو صلات ځکه چې الله رب العزت ویلي چې صلات وایي چا باندې پیغمبر پاک باندې او دغه سي په نور عبادو صالحين موږ مانځ کې وایو کنه چې اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما هو لائق تك نجمون في صلاة وآية رست رازي دي سورة كرست رازي و بس دی حکمت دا اللہ تا حیران شی چې انسان عقل خدا ہوئی چی اللہ پیغمبر آبا دی مخکے کڑے ہو چین اللہ و ملائکتہو سنج خلق مخکے کڑے اسولون علی النبی یا ایوہ الذین آمنو سولو علی و سلیمو تسلیما رست را دی چوان که غالباً ناغی رست را اوڑو خود مومنانو دی مخی را اوڑو دا دا قرآن شان دی او دا اللہ رب العزت خصوصی حکمت تی چی شرک تلاری بندی چی توحید محفوظ پاتی شی پدس آثار پر انوزی ولی که اغیی مخی کلینو خلق باوی چو گورا اللہ و ملائک پیغمبر باندی صلات و آئیم ومنانی ام پدی مامو رکلی چپد باندی صلات و آئیم نو ذہن بیبل پلتو چی دادا اغس کمال لکنا بیرلوی مرتبات حاصل لکن پدی پسی شیو باو بیانو وسیم نپریدی زیتو مرتبه ته رسی ټول سی بتونه ولده اولوہیت ثابت کړي چې غیب دان دے کارساز دے دافع البلاء والوباء والقحط والمرض دے نه پرې الله رب العزت مؤمنانو صلات مخکې کو چې څوک داون وي چې د امام پیغمبر خصوصیتی نه دا دا او خصوصیت نه دی بلکه هر چا باندې الله اجازت کړی السلام علیکا ایها النبی زرا ولی کنه رحمت الله و برکاته زغی جواب کسره لو چې السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین ټول پکې پیغمبر پاک وی چې بمونږ دی او د الله په ټولو نیکانو بندیانو عباد الله الصالحین مؤمنانو پاک رالو ملائکو پاک رالو اسمانونو کې کزمو کو کې دا ټول مشترکه خبره ده خو دې مخکې ذکر کوم دا وی دغه د وهم د پاره څګه دلته انسان سره سوچ پیدا شي چې الله په مونږه صلات وایي هو الذی یصلی علیکم الله ذات چې صلات وایي په تاسو باندې الله د صلات څه مطلب یغفر لکم ويرحمکم تاسو ګناونه ماف کړئ تاسو له خپل اعمالو ډېر خیسته بدلی درکئ رحمت تمرات رحمت او رحمت الله دغه دې کړه چې قران کریم هم دغه ذکر کړي چې یبشرهم برحمت منه ورضوان و جناتن سورة توبہ کی راغلی اللہ زیر ور کئی مومنان اللہ وکلتنا تعبیر کئی پیو بشیرو سرا وکلتنا تعبیر کئی پیو سولی سرا مراد تینا دا اللہ رحمت تے چی مومنانو باندے یو قسم خونو دے یسلی علیکم دیم رحمت تے چسو معمولی خطائی و غلطی و شینو اللہ معاف کئی دیم رحمت تے چی انسان سوال کئی دا اللہ نو اللہ قبلی دیم رحمت تے چی قرآن پی نازل کرے رے پیغمبری دنیا ترہ لے گلے رے دا ٹول پدی کے رازی چی صلی علیکم اللہ تعالی سبحان دے خپل طرفنا رحمت را لیگی او ملائک دا غم مستعوذ پار بخنا غواری ملائک سنگا صلات را لیگی پمونگا استغفار چی سورہ مومن کی مراغلی سورہ شورا کی مراغلی چو استغفرونا للذین آمنو اغا ملائکو چی دا عرش سر دی دیر مقرب دی اغی چی کل دا اللہ سمنا و حمدو کی تسبیح ہوئی اور پسی دعا کی گنا عبادت پسی دعای نا اغا دعا اللہ استاسو دا پار دی للذین آمنو دری دعا گانے التکڑی دی بیا دا دا ملائکو صلات تے یو لفظی پسو مانو رازی صلات اصل معنی دعا دا انور معنی یو گوران مانزتا اموی صلات رحمتا اموی استغفارتا اموی نسبت کی فرقی کا نخوا دا اللہ دا صلات نمطلب داغ رحمت تیم دا ملائکو دا صلات نمطلب داغی استغفار دیم کتابات دی مومنانو سرگورا یا ایو اللذین آمن او یسولی علیکم و ملائکتو لیخرجکم حبری و سرگی اللہ خواہ چی مومنان پل ذانو پیجنے پل قدر و عزتو پیجنے چی اللہ سرستا سسم رو چت مقام دے چی پا خپلے در باندے خپل رحمت سود کو دو ملائکو تیم پا دی باندے عمرو کو چی دی مومنان لبخنا غواڑے اسی خونا غواڑی واللہ و طویلی کنو دو دی صلات کدھا اللہ دا طرف نہ دے ہو کدھا ملائکو طرف نہ دے سمرے صدا لیخرجکم من الظلمات الی النور چوبا سی تاسو تتیارو در رسم و رواجنا رنا در سنت تا دامت ارزے کی اخپلہ معنی کنا سورت احزاب کی دا معنی دا سکر دی سورت کی رد رسومات باطلو کنا ندل تمرات تتیارونا رسم ندی رواجو ندی چو مخلوق تیار کی ساتھ لے اللہ رب العزت پی دار ہم کی چی دی تیرونے و باسی رنا دا قرآن تا و رنا دا سنت تا تے سمارا بیان کرا قرآن اگا خبر کئی چی وسوطا دا مونگا جت تے وسوطا مونگاو گی تگی ناسیو یو ہو جنت رحمتونه خزان له شیدا حبالته چرتا داوی هو دنیا سره تعلق نشتا هغه ولامن له خپل عملونو بدلی را کوي چې مون خواري کړی مون ځان کړولی مون غش پاورز د الله عبادت کړی مصروف یو پکې داوی بدلی به مون له قیامت کې را کوي قرضا شي نا خوزان دا رحمت دل تا اسمونگا رحمت تا محتاج ہے نا اگا رحمت دا دے چی اللہ زمونگا دیر حفاظت کی او مونگ دا تیارونا دا مصیبتون نا بچ کی دنیا ٹولا دا گمراہونا ڈکا دا کنا چی خپک دینو گمراہی دا گمراہی سیلاب دے سمندر دے اب آغی کیوں چی اللہ سوک ساتی نو ساتی ہے خی ساتی دا سی ساتی چی دا شرک نیم ساتی دا کفر نیم ساتی دا گمراہی نیم ساتی دا رسم رواج نیم ساتی لیخرجکم من الظلمات یو تیار خونو دا او باسی تاسو دا دیرو تیارونا کاغا تیار دا جہلوان کاغا تیار دا شرک وا پا دنیا کی کاغا تیار دا رسم رواج وان الان نوری رنا دا ایمان تا رنا دا قرآن تا نگو رسوال پیدا شن چه خود ادا خلق خو غرق شد زکا غی نمونس کئی نذکر کئی نبا سبحان اللہ پوئی نبا الحمدللہ پوئی نولا سور اخلاص ورزی پل خوالا نورزی اصلی داسی چی اوزان اسمان تا رسولی امونگا تازو بگردو ایسابی نا دا خود ما دا پلار نو کران خانو دیسر بس چل کو یا خود ایتو اللہوی دغمی ندی پکار و دعم قرآن بار بار وی زرهم زرهم پی خوضین یا لعبون پرید چلگی آئی پرید دیتا سوئے ما شمئے گوتا و چنجوتا او چنجی دی پو مرداران خطی دی تو دینا خور داری تدا ولی وکانا بالمؤمنین رحیما اللہ کا مہربان دے اللہ کا رحم کون کے دے اللہ کا احسان کون کے دے و فضل کون کے دے او خصوصی محبت کون کے دے نو خاص پا مومنانو جملی تخیل کوئے کنا خواد وکانا بالمؤمنین اے مخی کو او رحیمن یا رستو کو بلی چی خلق پویشی چی دا کمال جوڑ پا ایمان کے دے چی اللہ رحیمن رستو کو پل صفت او بالمؤمنین اے مخی کو نو پوشا کنا تا چی پا دین پوئی گی نو پا سبا پوئی گی دا خو تا تا قرآن سما پختو ہوئی گورا او یقیناً اللہ خاص پا مومنانو باندے رحم والا دے زکا چی دیئے خدای توب منی دیئے وحدانیت منی دیئے قدرت منی دید عذابون نیریگیم او دیئے دا سوابونو پتم دیم ہر وقت کی ذکر کی فکر کی رحیم بنی پی تو بلنا تا پوسو کا کن چرت روان تا جمعات پری خود تا تبوی زازا گیر لگوا دست ظالمان خلق دست خاندی با در پوری خواه چیزا تا چیزی منزلنو دا غدی را دا مسلی دی والی زولی ویولی زیارتون نمانیسا وی چه مسلمان اینو آئی خونه منی او که مسلمان نینو آبه منی نو تا چه کلمه ویلی ده که خدای خبر چه سنگ دی ویلی ده تو سلویخ و پنزوس کالا تا دور خبر چه اجمالی ایمان ستوی تفصیلی ایمان ستوی تا رو دیل وقت نده ور کرده نو تا نور سل وقت ور کرده تن دې اجمالی ایمان نه خبر نه تفصیلی ایمان نه خبر نه تا په څه پوهې شي چې ایمان په څو رسیدونو راول پکار دي کتابه کې زیارتونو مرادن نکړو بولې نه زولې نه مانی وای په کلمه وای نو کې پکې نو به منو اګه نه پکې نو اجت نشته دي ټول نقصان د ایمان نه ښا ایمان کمزوري دغه ته وي خو چې د ایمان کمزوري ستا وي چې تا ته کلمه ویلی شي او ته په مطلب پوه نه شي او ته وګونو لګوتې ورولې چې توبه دام پګښتا تا تحیتهم یوم یلقونه سلام تدی مومنانو یوبل سرا سوال جواب یوبل سرا سلام کلام جنت کی چیوبل سرا ملاقات کی نو سلام بی یو معنا دا یوم یلقونه یا چی کلام ملاقاتو کی دا اللہ سرام دا اللہ طرفنا پدی باندے سلام ویم سورة یاسین کی راغلی سلام قولا من رب الرحیم رحیم دیکھا نخوا ذکر سلامو کو پخپلو بندیانو باندے درم مانا یوم یلقونہو پاغورت باندے چی ملاقاتو کی دا دے روزی سران نو بدغی روز کے بعد دی دا پارا عذاب نئی رسوائی بنئی پریشانی بنئی ورختائی بنئی حیبت بنئی ترمارے پوری باپ خلو کی ڈوب نئی سلام قرآن دے امن طرح کا گئے تبیا خانہ خان در روح جنو خبری آوری دا جو سو کوئی وای تبا تر مارای پور ڈوبی اتا بانده بده حیبت تا قیامتی اوسترگی بده راوتی امارای تبا دی زلر آرسی دلیا خدا نورو خلقو کار چا بانده چی رب محربان ده و رحیم ده اغید دی نپامن دی تحفید دی یو بلتا چی پیش کئی پاغ و رد بانده چی ملاقاتو کی نسلام بیم سلام دا معنا دا چې السلام علیکم دا جنتیانو خبر دا تحیتهم فی السلام واخر دعوان اذن دا اسلامي او تذکاوی کملائک راضی چې سورت رعد کې وی والملائکه يدخلون علیهم من کل باب سلام علیکم دا پکډیر ملائک خډیر شي کنه دار دروازه نه برازي امومنان تبوي چ سلام علیکم چ سمره به خوخي سمره به سره مينې د دینه بل خوګه خبره نشته کنه زغی څه مطلب دی دې مطلب دی چې و شکر او باسه چې د جهنم نه بچوې سلام دامن شکر او باسه چې امن او سلامتی اکراله د جهنم نوم بچوین د پولیس رات د لارې د سختې نوم بچوین نو د میزان د ټول د رسوای نوم بچوین نو د عمل نامو د غسل اس نوم بچوین ار دی کې ستاسو د پار سلام او سلام د کډیر له معنا راکم ځکه نه کې را راوړي چې غیر معلوم شي نو بس چې الله جنتیان د پار ساتل دي وعد لهم اجرا کریما او تیار کړی دی د دې لپاره اجر داسې چې هغه اجر کریم دی اجر کریم دی کریم خو بندای کریم خو الله ای کریم خو پیغمبري دا خو د اجر صفت نه راځي دلته هم او چکم دے کہ راشی چی رزقن کریما وعد لهم رزقن کریما مخ کی تیرشی ہو چرتا چی اللہ دید پار رزق تیار کردے خوڑیر عزت من رزق دے ندی باندی دا سوال لکھا چی دی رزق تے سنگ کریم ہوئی دی اجر تے سنگ کریم ہوئی کریم خود اللہ صفت تے چا خوزان خلاص کردی مولانو کم قسم آقسم ار واقعی پتندی باندی تو وقت دیتو ناویلی چی دا چونکہ دا اللہ دا طرف نہ دے اواغا کریم دے نزکہ دیتا کریم ہوئے یہ سر یزان صلی اللہ خلاص ہے خبر دیمام راضی پشانو کا کنا دیمام راضی ویلی چ رزق ته کریم ویل دي اجر ته کریم ویل دي دا د دنیا په نسبت سره ولی دنیا کې کيو سړی ته رزق ملاويږي نو دیوبلنا څنګه چې مزدور مزدوریو کې نو د ټیکادار نه دیاړي واخلي رزق پته ملاوي چې نوکر نوکریو کې نو برد افسر نه تنخوا واخلي دغه څه چې کاروبار سوکي تجارت کوي نو داغه د پاسه کروڑونو والی کنا داغه نوالی کنا خوا. نو دنیا رزق ته کریم نشي ویلې ځکه دا بندیانو ته یده یو بل د لاس نه ملاوي تا ته د بل نه هغه ته د بل نه هغه ته د بل نه او د آخرت هغه چې دی هغه د الله د لاس نه ملاوي هغې کې بل څوک نشته دی هلته کې ټیکهدار نشته هلته کې افسر نشته هغه من عند الکریم دی نو یې ځکه یو ته کریم وایي ښه دا امام رازی رحمت الله علیه وایي ا مفسرین و تدعا کوي چې موږ خو فذي نه پويدو الله استا په علم کې برکت واچي چې تا موږ ته دا مسله دا سه حل کړه تیار کړي دې د دې لپاره اجر ډیر عزتمن زګا چې الله به ول پخپل ورکي بغیر د چا د واسطه نه پخپل رحم او فضل سره به ورکي ناغی تا عجر کریم وی اغی تا رزق کریم وی دیر دا عزت دی ملمستیا دا او ملمہ پا دیر دیر خوشا لئی چیغا مالک پخپل و تقینی پاسی ویزا با دا ملمانو خدمت پخپل کو زار باپ نیم چی دا با ناستے مکٹ کیو یو تا بایم چی اوپر اوڑا بل تا بایم دا دا ملمہ عزت ندے زمون چې څومره مشران الله دې قبرونه ده رحمتون نډکی ناغي به مون طالبان مه نه پرې خو د خدمت ته شدا به زه کومه دا مونږ یو په شهادت کې ولیدو بل ځای کې خو مونږ لاس نه بل ځای کې چوکورو نو اوی دنه ناستې چرګانو ډوکی وسره او شاګردان یې بار ناستي نو د چنو دال ورته پروت دی چه جانو امید ساتی انو چه اغیی که داز دیاتی دنو نور بز ستا پوسو که دا خبر دیده نروان شوی دفا دا صرف دا موحیدی نشان ده چه اغیی فرق نکی طولو تا یو شانتی گوری او دا میلم خدمت پخپل اکی مٹی انغارلی ابدی راخ کلی اللہ دنیا کی موحیدی اندیر کی واخر دعوان